سرکار مدینے والے رتبے جب تجھ کو شفاعت بخشے گا رب العزت میری سمت بھی نظر عنایت ملے اب وہ کرم کی بشارت شافعِ روزِ قیامت میں بھی ہوں تیرے حوالے میرے آقا کملی والے مجھے کملی میں اپنی چھپا لے میرے آقا کملی والے مجھے کملی میں اپنی چھپا لے جب ایسی ساعت آئے یہ آسی بلایا جائے تیری رحمت آئے آئے اور آپ خدا فرمائے یہ شخص بھی خلد میں جائے اے شان شفاعت والے میرے آقا کملی والے مجھے کملی میں اپنی چھپا لے میرے آقا کملی والے مجھے کملی میں اپنی چھپا لے آمال کے جس دم پرچے ہاتھوں میں دیں گے فرشتے ملے ہاتھ میں میرے سیدھے بچ جاؤں میں ذلت سے تیرے لطف و کرم کے صدقے مجھ جیسوں کے رکھوالے میرے آقا کملی والے مجھے کملی میں اپنی چھپا لے میرے آقا کملی والے مجھے کملی میں اپنی ارمان ریاض کے دل سے سب ایک ایک کر کے نکلے ایک عرض یہ میری سن لے قدموں میں اپنے بلا لے تیرے مرہم وصل سے دل کے او اچھے ہجر کے چھالے میرے آقا کملی والے مجھے کملی میں اپنی چھپا لے میرے آقا کملی والے مجھے کملی میں اپنی چھپا لے